może być ostatni stracony dzień. To w jedną stronę bilet jak Bony M. Szybka analiza, długi pogoń, koks, chamy. Kurwa, ślepa uliczka, plecami do ściany. Jakaś butla z butli, tulipan w paczkę. Paczka na jaźwę odpala tryb typu Scarface. W skroniach dudni, oczy z orbit. Przed siebie na oślep, byle obić mordy. Dajcie mu teraz przeciwnika. Jak podpięty pod prąd pędzi przed siebie i pięści zaciska, kto tu przyjdzie? Po kolei na noszach wyjdzie. Wizja wyraźna jak żyły na szyi. Posiadacz stylu jak Bruce Lee, bo urwał ryje gdzieś 15. Nie liczył tych, co spierdolili. Nie liczył tych, co spierdolili. Nie liczył tych, co spierdolili. Tych, co odklepali, sam przestał, kwiat ze szkła, on ze stali. Zapędzany tym, co szmuglowali. Wcześniej bez przeszkód, teraz kłopot mai. W transie, transfer do miasta, oczy sowy nie zaśnie. Paranoja, co z tym zrobić? Zastanowi się później. Teraz leci dalej nad chodnikami wyżej niż Himalaje. Wydaje pieniądze, których nie zarobił. Kajer, zegarek i problem się mnoży. Kobieta, cyganka, piękna jak z bajek. Cygański król dał im ślub w tym szale. On wnosi w związek kłopoty i towar plus złe wychowanie. Jak Almodóvar. Ona złoto ojca i bull terriera. Tylko czy on to on i co zrobią teraz? Pan świata. Świata pan. Się odwrócił zamiast złota rdza. Gdzie ten haj? Nie pomoże nawet ża. Kac Vegas, chciałbyś chyba kac wawa. Co to za baba i tego bieliznek z miodem kawa. W kieszeni za skórniak, przyda się kiedy będzie trzeba wsiąść PKS tą młodą Edytą Górniak. Obok martwy szczeniak z uśmiechem na pysku. Przećpał skundle, międzygatunkowy nocny dyskus. Charlie Sheen gratulował im przez lustro. Mogło być gorzej, przybył samą Whitney Houston. Cyganka będzie potrzebna. Zrób rosu i dzwoń po krewnych. Ekipę 100 osób, skołuj zaraz, bo mam długi Eddie Gierek i dość wierzycieli niecnych gierek. Jedźmy w teren, tyś mi żoną. Pewnie mam i szwagra. Jak ty masz kłopot, on za nami stanie bez wiagry. Wrzenił się w rodzinę, szczęście amulet. Jeśli pogrywasz z nim, pogrywasz z cygańskim królem. Króle, króle, króle. Pan świata. Świata pan. Tofian.